Üdvözlünk mindenkit a Podmedia rádió új adásába. Sziasztok! Igazából már hosszú ide, vagy két hónapja nem beszéltünk, illetve beszéltünk ugye mi ketten. Mi beszéltünk egymással. És mindenféle dolog volt, kicsit másra is kellett energiát hagynunk, betegek is voltunk, munka is volt, káosz is volt minden. Úgyhogy... Vizsgai időszak is volt. Így van. És még egy dolog egyébként nagyon sokat elrabolt az idődből, én azt hiszem, el tudnád ezt mondani, mi ez? Igen, ez a World of Warcraft. Igazából ami... ez az én hibám, illetve igen. Barátunknak a hibája, aki beetetett bennünket ezzel, azt lehet mondani. Igen, egy ilyen invitáció révén kerültem a játék világába, és hát egy hónap alatt eldőlt az, hogy meg kell vásárolni ezt a játékot, mert olyan szinten függővé váltam, hogy elvonási tüneteim jelentkeztek volna, amikor lejárt volna ez a 10 napos lehetőség, hogy kipróbáljam. Milyen lenne egy ilyen elvonási tünet? Milyen egy elvonási tünet? Aha, levarázsolnál időnként vagy? Igen, hogy az olyan megoldásokat próbáltam a való életbe is találni, hogy így varázsolni, meg quest volt az, hogy kivenni valamit a hűtőből, vagy megcsinálni valamit, és az azért elég durva szerintem. Tudatmódosító hatása kicsit, volt. Kicsit azt lehet mondani. De amiért ez nekem nagyon tetszik ez a játék, az az, hogy én eredetileg baromi béna vagyok ezekben a játékokban. Csak úgy tudok előre jutni, hogyha fél percenként mentek, meg mit tudom én, és néha megkérlek téged, hogy segítsél. Ehhez képest ez nagyon jó játék, mert nem kell szupernek lenni az elején, hanem tényleg, ahogy a szereplőd növekszik és fejlődik, úgy fejlődik az ő ereje, és úgy találkozol olyan ellenfelekkel, akik erősebbek. Tehát az elején, amikor még csak egy pár ilyen pár szint van, amit megtanultál, akkor nyilván olyan ellenfelekkel találkozol, akiket ezekkel a pár szintes tudásoddal is meg tudsz ölni, és nem az van, mint a hagyományos játékokban. Vaddisznókat kellett kergetni? Vaddisznókat, persze. Patkány, meg ilyenek voltak? Nem, patkány nem patkány volt szerintem. Nem volt. Pókok voltak. Pókok. És akkor azok is, ahogy megy az ember ott a szép kis terepen, a gyönyörű erdőbe, akkor fokozatosan úgy erősödnek, ahogy én is erősödöm. És általában nem szokott probléma lenni. Ezt talán érdemes elmondani, hogy ez a játék, ez számítógépes játék, tehát nem konzolon van, hanem PC-n és Mac számítógépen, és ez ilyen MMORPG típusú játék, ami azt jelenti, hogy Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Igen, ezt én is akartam mondani. Fogalmam nincs, hogy miről van szó. Ez azt jelenti, hogy masszívan több játékos online szerepjáték. Igen, igen. Most például az előbb kis grupot alakítottunk, mint kiderült egy horvátország és egy lengyel Night Elf-el, akik később kiléptek. Mert én is kiléptem, mert fürdetni kellett a gyerekeket. Így van, ez a való élet beletolakszik a varázslat világába is. Igen. És azt még érdemes elmondani, hogy milyen szereplőket alakították ki, mert szerintem szenzációs nevet találtál nekik. Hát, ha valaki találkozni akar velem, akkor... De azt nem tudom, milyen világban nem vagyok. Baj, ezt nem baj, megnézzük, és felrakjuk az oldalra. Night Elf férfi druidom van. Druidom van. Magyarul druida, nem? Druidám van, igen, akit Magnum PI-nak hívnak, mert nagyon hasonlít Magnumra ugye a filmsorozatból. Meg van a nagy bajusz, meg a testalkat. Igen, is de az ugyanaz a frizura, tehát ez a kifele kunkorodós, itt oldalt kifele kunkorodós, göndör, sötét hajsz. Szóval tökre úgy néz ki, mint a Magnum, úgyhogy Magnum PI néven lehet velem találkozni. Egyébként a tévéműsorban láttam a Tom Selleckről egy képet, amin valami második világháborús filmben volt, ami katonát alakított, és teljesen kopasz volt, és bajusza se volt. Komolyan. Tök jó. Ugye? Én még ilyet nem láttam róla. Nekem így tetszik, rövid, tudod, ilyen kis forró naciba, kis pólóba, nagyon, imádom. Így van, szivarral és lopi konyakkal kezdődik. Aha, igen. És ami még nagyon vicces a WoW-val kapcsolatban, az, hogy a legkülönfélebb emberekről derül ki, hogy játszanak, és teljesen olyan emberekkel tudok így beszélgetésbe elegyedni, és nagyon izgatottan dumcsizni, akikkel nem is, másként nem is, tehát abszolút nem lett volna közös téma. Méghozzá például most kábeltévé szerelő volt nálunk, és ugye hát a gyerekek azok adták magukat, mind a ketten feküdtek egy-egy kanapén, kezükbe egy-egy játékgép, ilyen Nintendo, meg PlayStation Portable, igen, abszol. Hogy mi ilyenek vagyunk, és akkor szóba elegyedtünk, ugye, hogy hát miket játszanak a gyerekek, meg minden, és akkor mondta a kábeltévé szerelő, hogy hát ő ugye PC-s játékokat szeret, és rákérdeztem, hogy mivel játszik, hát nyilvánvalóan a WoW-val, és akkor egyből volt témánk, és erről beszélgettünk, amíg másik kábelt kábel tévészerelő megjavította a tévénket. Így van, hallottunk egy ismerőstől olyan sztorit is, hogy betörtek a lakásába, mindenfélét elvittek, és a rendőr, aki jött felvenni a eseményt, meg helyszínelni, meg mit tudom én, meglátta a World of Warcraft dobozt az asztalon, és elkezdtek beszélni, hogy ő is játszik ebbe a játékba. Tehát tényleg annyiféle embert vonz, és abszolút nem lehet azt mondani, hogy borzasztó nagy előképzettség, meg tapasztalat kell, hogy ezekkel a játékokkal tudja játszani, hanem meg kell érteni a világot, hogy ott hogyan működik, hogyan tudod fejleszteni a karaktered, és úgy tényleg maga a játék tanítja meg, hogy hogy kell játszani. Igen. Azért az elején persze csomó dolgot meg kellett kérdeznünk, meg nem volt magától értetődő. Még szóval... most is csinálok őrületes bakikat, szóval aha, előfordul, de semmi nem olyan, hogy nem lehet ugye meghalni, semmi nem olyan, hogy végzetes. Nagy gond, most elkúrt az ember elköltött 2-3 ezüstöt valami hülyeségre, amiről később rájön, hogy semmi szüksége rá, semmi probléma, hát majd gyűjtök megint 2-3 ezüstöt, szóval ilyen nem gond. Jó. Én nem is próbáltam egyébként ebbe belekezdeni, mert én azt szeretem, hogyha belátható időn belül mondjuk 8-10 játék során úgy be tudom fejezni magát a játékot. Tehát nekem az kell, hogy sikerélmény, hogy valamit végigcsináltam és befejeztem. És ez a fajta játék abszolút nem felel. Igen, te ilyen vagy, hogy szeretsz így befejezni dolgokat. Én meg tengek-lengek, tehát én halál jól el vagyok ebbe a világban. Éveken át akár. És az nem okoz ilyen zavart az erőben, hogy egy férfi figurát irányítasz ott? Tehát... Nem, az nagyon, nagyon pozitív, hogy nem tudják, hogy én egy nő vagyok itt a háttérben. Tehát, hogy tényleg a férfinek gondolnak, de szerintem ahogy bénázok, szóval abból lehet, hogy kiderül azonnal. Persze. Nem derül ki. Tehát sose kérdezett különben még rá senki. Aha. Most jó vagyok-e, jó, vagy lány, de valahogy... Van ez a mondás, hogy az interneten senki nem tudja, hogy kutya vagy valami hasonló. Uh-huh. Jó van, szóval ezzel töltötted az idődet. Igen. A másik dolog, amivel időt töltöttél rengeteget, felkészültél mindenféle vizsgára, és azt hiszem ennek a keretében. Igen, de ez most már a második fél év kötelező olvasmánya volt Faludi Györgynek a Pokolbeli Vígnapjaim című könyve. És azért szeretnék erről beszélni, mert amikor én megismerkedtem Faludival, tehát nem személyesen, hanem ugye így a médián keresztül, akkor bevallom őszintén, spironkodva, hogy számomra abszolút egy ilyen nagyon fura, biszex, öreg, ahogy beszéltünk róla, kecskének tűnt ez az ember. Igen, tehát nagyon-nagyon visszatetsző volt a fiatal feleségével kötött házassága, a mesztelenül való pózolása, fotókon, stb. Szóval ez nekem nagyon nem tetszett. Viszont most elolvastam ezt a könyvet, ami a saját önéletírása végeredménybe a második világháború előtti időktől kezdett, tehát amikor el kell kezdenie menekülni Magyarországról, egészen addig, amíg visszatér és a recski táborba, amíg történnek vele a szabadulásáig. És egyszerűen annyira tanult, annyira okos ember, tehát ahogy így ír meg. És kedvelhető? Nagyon. Tehát például erről a biszexuális dologról is annyira természetesen ír, hogy nem rossz olvasni. Mm-hmm. Tehát nem gusztustalan vagy hát, valami. Tehát Én azért nem olvasom el, ha nem bánom. De nem, tényleg, szóval abszolút annyira kézenfekvően ír róla, annyira ott abban a közegben annyira érthető és elfogadható az egész, hogy pedig néha tényleg így fogtam, és így hátra lapoztam a végére, hogy megnézem még egyszer a fotóját, hogy ez az az ember, hogy, és még állítom, hogy még az arca is szimpatikusabb lett azáltal, hogy így betekintést nyerhettem a saját gondolataiba. Szóval nagyon jó. És baromi jó könyv volt. Érdekes, nagyon jó, nagyon olvasmányos, tényleg alig lehetett letenni, tehát eszméletlen jól ír. Úgyhogy nagyon jó könyv volt. És ezáltal mondom, Faludiról is megváltozott a véleményem. Többek között mindenféle betegségek miatt nem nagyon csináltunk adást, ugye? Vagy én voltam náthás, vagy a torkon fájt, nem volt hangom, de volt azért voltam, influenza is a családban. Volt influenza, te is beteg voltál, is, fejfájós, igen, csodavírus, minden kombinációt kipróbáltunk, és egyrészt az egy tudott dolog, hogy ahol gyerek van a családban, és óviba jár, ugye onnantól folyamatosan hozzák be a fertőzéseket a családba, de ugye elgondolkodtunk, hogy mit tehetnénk azért, hogy erősebb legyen az immunrendszerünk, meg ellenállóbbak legyünk erre a mindenféle betegségre is. Beszéltünk már róla, hogy mindenféle biókajával próbálkozunk, hogy egészségesebben táplálkozni. Igen. És vitaminokat szedünk. De ezek nagyon összetett kérdések. Most elkezdtünk bio élelmiszereket vásárolni, úgyhogy tehát van, ebből is többféle van. Van olyan bio élelmiszer, ami egyszerűen 6-7-szer annyiba kerül, mint a nem bio társa. Ilyenkor az ember azért úgy nehezen veszi le a polcról, de van nagyon sok olyan termék, ami abszolút kiváltható, szóval annyira minimális az eltérés a kettő ár kategória között, hogy teljesen szinte, tehát a mi bevásárlásainkor észrevétlen marad a különbözet, és ezért nagyon sok mindent, főleg tejtermékeket sikerült kiváltani, illetve péksüteményt, meg ilyen kenyereket, próbáltunk ki biokenyeret, ami viszont árba teljesen ott van, mint ezek a csomagolt tartós kenyerek. Szóval én is, hogy így tudatosabban kezdtem ezekre a dolgokra figyelni. Például ilyen dolog, hogy én cukrot elég sokat fogyasztok abból adódóan, hogy sok teát, meg kávét szoktam inni. És ez is nagyon jó, hogy találtál ilyen biocukrot. Érdekes dolog, mert amúgy meg ugye próbálok alakomnál maradni, ha nem is fogyni. És mindenféle édesítő szerrel szoktam kiváltani a cukrot. Igen, de az egészséges. Igen, nem csak, hogy nem egészséges, egyre többet hallani erről, és olvasni ilyen adatokat, hogy az összes ilyen cukorpótlék valamilyen formába rákeltő, egészségtelen valami, ugyanúgy hízlal. Tehát biztos vagyok benne, hogy jobban járok összességében, ha cukrot fogyasztok ezekben. Egyébként tudod, mi az, amivel még nagyon jó ki lehet váltani a cukrot? A méz. Tehát igazából az, és igen, a méz az pedig azért relatív elég bio dolog, ugye? Igen, de a méznek meg annyira karakteres íze van, hogy például én a teába azt szeretem, hogy jó kis cukros, citromos, erős tea íz. Igen. Nekem ez az ideális fekete tea. És ott például zavarna a méz íze. Szóval ez a bio nátszukor, ez olyan jó kapcsolatot alakítottam. Aha, nagyon gusztan, de ez az pontosan, tehát ez egy olyan termék, ami kb. 5-ször annyiba kerül, mint a hagyományos finomított kristálycukor, de nem gond, hát még eredményben nem zabáljuk a cukrot, tehát meg lehet fizetni ezt is. Hát a zöldségeket, gyümölcsöket és mit is próbálunk olyan forrásból beszerezni, arról már beszéltünk. Igen, egy egészen korai adásban. Amin gondolkodtam, nyilván ilyen üzemi étkezde, ugye, ahol leszoktam járni étteremben, arra oda tudok figyelni, hogy minél egyszerűbb, ugye egyértelműen természetes úton összerakott dolgot tegyek, tehát olyan dolgokat, amit nem érdemes ilyen finomított hozzá. Friss macskahúsból készült, hát törkölt. A macskahús önmagában nem lenne probléma, tehát inkább arról van szó, hogy ilyen mindenféle feldolgozás. Tartósított macskahús. Tartósítószer, meg állagjavító, meg ízfokozó, meg ilyen szörnyedmények. Jó, most szerintem ez is olyan dolog, hogy nem szabad annyira elvakultan hozzáállni, mert egyelőre nincsenek meg a feltételek, tehát ahhoz annyira sok mindenről kellene lemondani, hogy az egész egy szenvedéssé válna, és így meg tökéletesen, természetesen és abszolút döccenés nélkül sikerült áttérni ezekre, mert hogy végeredményben tökéletesen jó ki lehetett váltani a hagyományos élelmiszereket ezekkel. Tehát eddig nem tűnik semmilyen nehézség. Kicsit küzdöttünk itt a kenyér témába, talán erről is beszéltünk már egy korábbi adásban, hogy én nekem van egy adott képem arra, hogy mi a jó kenyér, én azt szeretem, ha könnyebb, világosabb, és alapja csak a szendvicsnek, és nincs önállóan úgy erős íze, és elég nehéz olyan kenyeret találni, ami például egészséges, illetve bio alapanyagokból készülő kenyér, de ugyanakkor jó ízű is. De azt hiszem, hogy most találtunk. Találtunk, meg ugye még a terve mindig fönnáll, most már az élesztőt is megvásároltam hozzá, hogy nekiálljak kenyeret sütni, mert biolészteket, azokat most már lehet bárhonnan venni, akár az internetről is lehet rendelni, de szerintem a nagyobb ilyen Ósan, meg hasonló bevásárlóközpontokba is hozzá lehet jutni. Úgyhogy hát igen, akkor meg is aztán tökéletesen tudod, hogy miből állítod össze a kenyeret, tehát tudod, hogy mi van benne. Csak még ezt ki kell tanulni, hogy melyik igen, lesz az, hát ami... Igen, meg hát ez tartozik, ez a kenyérsütő, meg kelesztőgép, és ugye az a tapasztalat, hogyha valami konyhai eszközt, ilyen kiegészítőt megvásárolunk komoly pénzért, akkor utána egyszer kipróbáljuk, és utána bekerül a szekrény mélyére, tehát igen, van egy ilyen állapot. Most már nincs hely a szekrény mélyén, ez a legnagyobb probléma, de most először megpróbálom úgy, hogy nem, tehát hogy sima sütőbe sütök, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy sikerül. Bár lehet, hogy állagilag jobb lenne a kenyérsütőgép. Állagilag? Állag szempontjából jobb lenne a kenyérsütőgép. Majd ezt meglátjuk. És mi a véleményed az ilyen felvágottakról, meg ilyesmiről, mit lehet csinálni? Ugye ott van a mangalica, azt mondják, hogy az a legegészségesebb, mangalica disznóból készített felvágottak, de hát most én egy pár felvágottat láttam már így bioboltban, az az igazság, de szerintem ott is az lesz a probléma, hogy olyan elképesztő árat fognak elkérni 10 deka párizsiért, ami végeredmény mégis csak 10 deka párizsiról van szó, tehát nem egy olyan hűdeha hús termékről. Nem tudom. Mert mondjuk a fiúk, az is a van buci pontosan meg mit ebből tudom fogyaszt én. A legtöbbet, ugye a kedvenc a sárga sejemsonka, ami tízre én is szeretek, de például abban azért vélhetően sok minden izgalmas dolog van, igen. Megpróbálhatjuk, tehát ennek is utána lehet járni, hogy abból milyen dolgok vannak. Másik dolog, amit mondtál, hogy oda kéne figyelni, vagy próbálkozni, ezek a vitaminok, meg egy ilyen, egyéb ilyen étkezés kiegészítőnél. Igen, csak itt az jön, az a kérdés merül föl, hogy azt olvastad, hogy ugye a vitaminok, amiket így külön tabletta formájában veszünk magunkhoz, nem szívódnak föl. Meg nem hatnak úgy. Tehát a szerv, ez megint olyan dolog, hogy lehet ezt megerősítő, meg megcáfoló cikkeket találni, mindennek van támogatója, minden bebizonyítanak meg az ellenkezőit is, tehát az ember megpróbál ebből a zajból valahogy kiválasztani olyan dolgot, amit elhisz és elfogad. Mm-hmm. De én olvastam, meg hallottam olyat, hogy a szervezetünk ugye ezeket az ásványokat, meg vitaminokat, meg egyéb ilyen fontos alapelemet úgy tud feldolgozni, hogyha eszel normális, természetes alapú táplálékot, ami benne van, akkor olyan módba kerül a szervezeted, meg a szemésztőrendszered, hogy ezt hatékonyan fel tudja dolgozni, és használni azokat a vitaminokat, meg ásványokat, amit beviszel. De ha külön kiválogatva az egyéb hozzávalók közül csak a konkrét vitamint veszed be, meg a konkrét ásványt, akkor a szervezeted nem tud mit kezdeni vele, jó esetben csak kipisiled, igen, rosszabb esetben felhalmozódik, problémákat okoz. Uh-huh. Szóval ezt is valahogy észel. Meg. És mi van azzal, amikor azt mondják, hogy ezek a mai zöldségek és gyümölcsök már nem tartalmaznak elegendő vitamint, pontosan azért, mert hogy ugye üvegházba termesztik őket, teljesen kigyalázott földbe termesztik őket, tehát nincs annyi tápanyag a földbe se, hogy legyen miből tápanyag kerüljön a zöldségben. Hát ugye arról beszéltünk már eleve, azok a bio zöldségek, ezek attól azok, mert hagyományosabb módon nevelik őket, meg kevesebb trükkel, ugye? És lehet, hogy ezen is segítünk, de biztos, hogy még mindig egy üvegházba megnőtt rép, ami közelebb van a valós vitaminforráshoz, mint egy kapszula, amit mit tudom, én kőolajból finomítottak, vagy... Oké. Okay. Tehát maradunk a biozöldségeknél és gyümölcsöknél, és majd meglátjuk. Így van. Amellett, amikor tényleg ilyen borzasztó náthásak vagyunk, meg betegesek, nyilván egy-egy C-vitamin kapszulát érdemes bevenni, mert akkor egy vészhelyzet van, amit próbál az ember rendbe hozni. Csak azt nem kell, hogy mikor minden rendben, akkor mindenféle ilyen művi készítményt ott tolni. Most pedig következzen az ajánló része a műsorunknak. Igen, van egy tévésorozat, amire nagyon rálelkesültem az utóbbi időben. Azt mindenféle internetes forrásból töltögettem le. Melyik ez? Az a címe, hogy Heroes, hősök, és gyakorlatilag képregényhősnek megfelelő ilyen szuperfigurákról van szó, de nem az, ahol az alsógatyájuk kívül van, tehát nem ilyen kosztümös. Kár. Ez csalódott. Mindig olyan helyesen domborodik rajtuk a naci. Speciális képességeik vannak ezeknek az embereknek, amire ráébrednek, és van egy, ugye, meg kell menteni a világot nem meglepő módon. És az az érdekes a sorozatban, hogy rendkívül izgalmas a sztori, nem teljesen blődök ezek a karakterek, valahogy el is lehet képzelni, hogy mindenféle génfejlődés során kialakulnak ezek. Mint az X-Menbe? Tehát úgy, mint az X-Menbe? Tehát mindenkinek más-más? Mindenkinek más-más, de ugye az X-Menbe valami dolog ezt kiváltja. Itt persze itt is lehet, hogy erről lesz szó, nem derül ki még az eseményekből. De iszonyat humor van a filmben. Nem veszik magukat túlságosan komolyan, de elég komoly ahhoz, hogy izgalmas legyen, és aggódjál nap, mint nap a figurákért. Rendkívül jó színészek vannak szerintem benne, és ami még nagyon tetszik, hogy tényleg van annyi intrika benne, mint a Dallas sorozatban annó, de finoman adagolva, és nem teljesen ilyen borzasztó nagy fordul személyiség változások állnak elő, ami teljesen irreális, a helyzet, meg a külvilág, ami alakítja ezeket az intrikákat a figurák között. Aha, és ez mikor lesz Magyarországon látható? Azt olvastam, még nem tudom pontosan, hogy márciustól fogja a TV2 adni. Hú, de jó. Ne hagyja ki senki. Tényleg érdemes az első 2-3-4 részt megnézni, amíg beindul az egész cselekmény, de én most a 14. résznél tartok, azt hiszem, és még nem mondtad meg. Alig bírom kivárni tényleg a következő részt. És nem olyan, mint mi volt az a Lost, az a másik sorozat, ahol van valami a háttérben, amit végig nem mondanak meg. Itt tényleg lezárulnak a cselekménynek bizonyos ez szálai. És élve, hogyha végignézed az első 10x részt, ott egy teljes cselekmény ugye elkezdődik, kifejtik, befejeződik, és folytatódik tovább valami újjal. Ez nagyon jó, mert például azt ott azért hagytam abba, mert hogy ott vannak szerencsétlenek a szigeten, nem tudnak elmenni, és nekem ezzel úgy be is fullad. Hát csak nem fogom én nézni heteken keresztül, hogy mit kínlódnak egy szigeten, az fogynak folyton, meg minden. Á, nem. És nagyon jó, mert az elején megismerünk egy kisebb számú ilyen szuperhős, és időnként bemutatnak új karaktereket, aki részévé válik a cselekménynek, és például a 2-3 résszel korábban megjelente az egyik kedvenc angol színészem, aki régen a Doctor Who karaktert alakított, és itt teljesen más figura, ilyen lepukkant, magányos figura, aki a láthatatlanná tud válni, és akkor táskákat, meg pénzt lop, meg telefonokat, meg mit tudom, és hatalmas, nagyon, nagyon vicces figura. Szóval nagyon tetszik, mindenkinek tudom ajánlani, és a TV2-ben márciusban. Oké, már várjuk nagyon. Az utolsó dolog, amit még szerettem volna megemlíteni, hogy habár adást azt nem készítettünk az ismert okok miatt, de azért foglalkoztunk ezzel a kis műsorunkkal, és csináltunk egy új weboldalat hozzá, meg most már van rendes domain név hozzá, podmedia.hu oldalon lehet elérni az új készülő oldalt, és már még a régi helyen is elérhető lesz az összes adás, de előbb-utóbb átállunk erre az újra, és nézzétek meg, szívesen fogadom a véleményeteket az ügybe, amennyiben pozitív. Én meg a negatív véleményeket várom szeretettel. És magán az oldalon találtok majd egy ilyen formot, ahova be lehet írni az üzenetet nekünk, és elküldi automatikusan az internet. A beküldők között ajándékot fogunk kisorsolni. Tényleg, csináljunk valami pólót, és aki mondjuk pozitív hozzászólást küld nekünk. Az egy engem ábrázoló t-shirtet fog. Nem, majd valami. Maradjunk a feliratnál, jó? Oké, rendben. Én nem gondoltam komolyan. Én igen. Hogy engem ábrázoljon a póló. El is képzeltem. Jaj, nem. Na, hát akkor... Melyik részemet? Na, azt majd mi kialakítjuk. Oké. Szavazás, vagy valami. Oké. Mára ennyi lett volna az adás. Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Sziasztok! És most nem is ígérjük meg, hogy mikor lesz a következő, de megpróbáljuk, hogy hamarabb legyen. Dolgozunk rajta. Csá! Csá!